ذاتیه کل اول بالحقیقیه عارضه ده محب الله بهاری پدا برد سرم شوال جزئیو لا یکونو کاسبن ولا مکتسبن دفر یو سوال ده خلاصات سوال ده چه تو پرین دا خبره وکړه چې کوری و جزئی ده عوارض ده مفهوم ندی ده اقسام ده مفهوم ندی ده چکرا ده مفهوم ده عوارض نشوال دواړه بیا څه وجه شي ورسته د هرې کولی نه بحث کو فقط د جزئی نه بحث نه کو خو بیا په چا وجه دواړه نه دا ورسته بحث ما تر سره منطقي نه مفهوم نه بعد بحث دواړه نه کرای و بس اخلاصار سوال دا چې پرنده دا خبره وکړه چې کولی جزئی دواړه د عوارض د مفهوم نه دي د اقسام د مفهوم نه دي بیا بنا په دا خو په چا دی چې دواړه نه بحث وشي سوا جانو چه دیده یه کلینا بحث کو او دی جزینا بحث نکو دایده و پده برات ای جواب برکو حاصل دی جواب دا چه مقصود بر بخص عند المناطقا هر غشایی چه کاسب مکتسب وکر کیجی نو کلی کاسب مکتسب وکر کیجی یه زکا بحث نکو جزی نکاسب وکر کیجی نمکتسب والجسئی ولا یکونو کاسبن ولا مکتسبن جزی نکاسب دای ولا مکتسبا نمکتسب دا جی بل جانا پا اخبلا کسل دا چه بل شایر خاصل کن پا دسرا بل شایر خاصل که نمکتسب دا چه دا جی بل نر کسب شی نزیتی سکا منتی کنی دانا بحث بنا کن تا خسوال تا دخش خویی که دا خبر تحقیق چه جزی کسب بیل ندایا مکتسب بیل ندایا نزیتی سکا تحقیق دا چه اصل که نشتو سویدی چه در مدار دا جزی چه دا چه جزی ار خاصل آیا دا خو پا ادراک احساسی سرائی یا پا علم حضوری سرائی خو بعض جزیات چه مجردات تی طول جزیات نا نو دا جو خصول دا جزی چردیمی یا پا ادراک احساسی سرائی یا پا علم حضوری سرائی ادراک احساسی تخفیق و دوتن و را تر شو علم پو وستاد خواسته علم حضوری سرائی پا بعض جزیات که چه مجردات تی بیا قانون دارایا چه ده احساس پی وشینا چه پی وشینا تو علم احساسی غلائی یا ده خضور پی وشینا احساس دشی آخر خضور دشی آخر تعقل دشی آخر مرتی ده احساس پی وشینا ده خضور پی وشینا احساس دشی آخر خضور دشی آخر تعقل دشی آخر مرتی مثلا تو مثلا داری نیس اصلا ولده ده عطا ولای ولده علم یک روغا پا وسطا دا حواس دا ادراک احساسی سر اگر خسل شد این دا عطاولان چکیم علم دا پا وسطا دا حواس روغا دا احساسی علمی چه دای ایده دا پا وانسی پا والیولاد بیا روغا چه والیولاد دا شایی یا دا دا جاب اولوی پا خواس سر اگر پا زغدو علم روشی قوت سماعات هلا بیا دا کنا دا احساس یا بل زغدو رو تا وشد عمر یا والیولا یا دا ایده حضر دا ایده دا حضر دا وجنا والیولاد تا خزر شد یا احساسی پا داگا اطولا من علم احساسی یا تخذیر دا ایده گوزینا تعقول پا عقل که دو بلکلی رو یا چا بلکلی پا عقل که خستید شی میزه کسی کسیب نیشی کسی بیلی نمار که کیشی ایده که چه کسیب و چه شی خود ایده احساس دا ایده خضور و مستلزم بر احساس خضور و تعقول دشی اخر یا و خلال که چه احساس دشی خضور دشی مستلزم بنگا یا خضور احساس تعقول دشی اخر یا ما هنده غاید دلیل شو چه خصول ده جزی خوردریم پا ادراک احساسی یا پا علم خضوری سرا پا مجردات که بی احساس ده وشی خضور ده وشی مستلزم نده احساس خضور تاکل دشی اخر نده تاکل ده کنفتر وزید پیچه بل کلی شکست خونه شو مقتصب غنه داگه دلیل ده خلی و در بدار یکا دا جزی مقتصب ده کنه ده چه لگه دا اطولات مقتصب که ده بل چنه زکر سه دای چه مقتصب گرمیلی خو دخو خصول پا طریقه ده احساس ده نو احساس ده غیر جزی حضور ده غیر جزی دا نشیط ملا ده احساس حضور و تعقل دشی اخر نا خود دول اسوال پیدی کیجی دا خود یو دلیل شده خبره چه کسی ده ندائی او مکتصب ندائی خود پده مقام که یو سوال واره دیجی سوال دا وردی ده چه تو دانا مانا چه جزی کسیب نشی وکی اکی دائی میره جزی ہوئی کسیب ہوئی زکا چه دا که دائی تو منکوز ده پا استقرا و پا تمثیل ده استقرا پا صورت که جزی کسیب دائی د تمثیل په صورت کې جزئی کا څه بدای مثال استقرا کا مطلب چې تکلی په کلی وګرځي د جزئی جزئی حکم باندې کې دغه نه باید یو کلی حکم پرې وکړي. لکه مثال زید ګرځي کلی په کلی یو سړی وکړي یو ژوند سړی وکړي مثال په وخت خورو کې لونځ ځنې ښځه بل وکړي په وخت خورو کې لونځ ځنې ښځه بل وکړي آخر کې وویلي چې حکم پرې وکړو چې کل حیوان یتحرک فک الاسفل عند الا التمساح یا هغه تمساح نه مګر مشته که څه شی نه راغله ای مصر په دولي دینه کې وچې نه راویږي هغه چې کله څه خورو کړو دا پوسه رایې چکېږي لکه د موټر بنت نه چې پوسه چکېږي ما د موټر بنت ټکان دا پوسه چکېږي. نو کل حیوان یتحرک فک الاسفل عند المزع الا التمساح نو دا حکم کلي دی چې څنګه راوځي ای جزینه دا بل څه نه خو به وجه دې علم رو باید فقدر رو باید فقدر رو باید دا حکم کلي دی نه معلوم شي یا د تمثيل په صورت کې په وجه دې باندې دا علم رو غلا یا مثال شروع پر وخلا چې دا شروع څه شي شروع ته وګ بده دا حرام دي بیا دا غلا په بل جزې علم رو باید چې دا حرام دي چار څه حرام دي په ور کې راسته کړل تمثيل په وجه دې په شان نه بل وګ بده حال ته جماعه یې ته نشا نو دا دې له وجه دې نه د علم رو په بل جزې کاوه په علم رو غلا او خلاص په کتاب الله سره ثابت وو علم یې نشا وو په دغه بل جزې علم رو تمثيل په ور کې راسته کړ نو تمثيل لا یو چې په بل باندې کې راسته نو بیا تاسو ردی وایئ چې جزئي کسب نشي وته راکېدای جزئي وته نه کسب شه جواب چې موږ چې دغه خبره وکړه چې جزئي کسب متفهمه وته چې دا زه په علوم تصوري کوم شه چې له دې وجه ځینې تصور د بل چاندې تي په دغه علوم تزکیه علوم تزکیه کوم کسب کېدای شي خو دا لمر مقصود نه دی موږ تاسو په بخت تصورات کې لګیږي کته دقت نو دا چې کوم مثال لا پښتو کې د استقرا په صورت کې د جزئي علم ارتي یا د تمثيل په صورت کې د جزئي علم ارتي هذا علم التصديقي ولا التصوري هذا تصديق شو كل حيوان يتحرك فك الأسفل عند المرض هو تصديق تفوق يا تصديق تفوق إذا شر خروم دي يا هو تصديق تا فمش إذا كما خبر على ذلك التصور كاسب نشي وكاي كذا لا جزي كاسب نشي وكاي كذا من تصور علوم التصورية كوحينا تصديقية كي بل صور ديجي ششا زلمه ده وجهه چو جزئي و مثال تصديق في علوم التصوريه كه تاخد وجه في علوم التصوريه كه نوات چي جي و ده كه مواد ده نكر چي ده علوم التصديقيه نه دي ده تا ده من كذا شورا په خطاب الله بود اقيم الصلاه نور خطاب بنا الله تا ده اي ده خطاب ده اقيم الصلاه ده من بسر اي تعلق ده نو ده جزئينا ده التصور ده شر ده من منزه ده زيد ده تصور درمی مثال وره کوم شی اول جزئی نه معلوم شه دوه په دغه عکس نه اعتراف وره کړی شي په دې کې دا عکس دا ورته نه چې ته وایې چې جزئی مختصر نه وته چې اعتراف د طرف وره کړی زه دا نه وایم چې جزئی مختصر نه وته چې مختصر نه وته کړی شي ویل دا لمن د زوی د جزئی ته کولې مين د زوی زوی جزئی د غوړه فل نه مين د زوی یز در معنی نه د اقیم الصلاه خطاب نه نو دا دی دا جزئی د اقیم الصلاه نه ار متفق کا تلمین دے زیدی دے پار از در چاکی مصولات تا واجنا و بایر آلا من دے زیدی رجار زیدی دا جزی شاید جزی و تو مقتصب کدی او را اکی مصولات نا اگا او را اکی مصولات ہوتا کدی عام خدا دے دوشایی چی کم جزی دا یا دا سوریار وقت اخبر زن کے کسے تا چلا زن کو اوی نتا جزی کا کلی او دلی نوری نا در مقتصب کو کرا شو دا خدا دا شکل ملا نا مقتصب شو جزی مقتصب شو دوانی نا نو سوال کوي ارې دې په هغه کې د مختصب چکی باندې چې زه تاسو ته خبر اورم چې جزئي مختصب غوښنه شي کې دایره هرنا زه دا نه مانم جزئي کله کله مختصب کېدای شي لکه هغه احکام د شریعت ولا نه دي د زید بکر او غیره ولا لمین در را چې هغه مختصب دي د غوړې اقیم الصلات او زکات نه یا دا ته په وریا کې سره خپل ځل کسي د جزئي مختصب کده غنی نه جواب چې بل کې څه راښتا یو ته خداو چې جزئي کسب نشو کې دا په علوم التصوريه کې دا علوم التصوريه کې دې سره دوام کوي دا سره د جزئي کسب نشو کې دا په علوم التصوريه کې خو هغه علوم چې وی حقيقي حقيقي علوم سره نه چې تغییر نه کوي او دا کوم مواد سره چې ټول کا زوړت کا په دا کې تغییر لري نه ځکه چې دا خطابات چې د کوم ادیان سره تعلق لري اکیم و صلاتا فدا که تغییر پر اعتبار به عدیان سر تعلق ارس دیده شید ابراهیم علیہ السلام فدیه که مثالی تو سنمی ہوئے مصاری سلام دفی ساعت سمیر دانی دکیم نیز زی چر کسب کاوی دیر حکم کلینا نیز اکیم و صلات امر سے جنایا دست بل و پدا که تغییر ارتلائی شید پا کیم اعتبار سر تغییر کرتلائی شید عدیان پر اعتبار سر او دا در صورت تا یمی جو تغییر ارتلائی شید ازمان پر اعتبار سر یاد برا که در ایش در مجرد رو بشه چه کل بانی کسی در مجرد شید تغییر کرو کنه کنه اولو ده بغیر ظلم مکتسب نیزو سرا بغیر مکتسب شه نو نو مکتب داره که جزی کتب نشه و تگه نکو علمه تا صوریه که نو زیدی اگر استقرار و تمثیل اتراد برد نشه آتو خود تصدیق ده او بل اگر علم چه حقیقی هزی زیدی داگه ده صورت و نیو را و داگه کن احکام شرع و را چه اتراد برد کرا و داگه برد نشه لکه چه دور تا اگر که جزی مکتسب ده خدا خود پا علم حقیقی که نده با علم که خود تغییر برسی خود پا دایو که پیتبار ده ادیانه او پا پل که پیتبار ده ازمانه دوامه باندې یاته چې جدي کاسب متصبر او تشریح چې جدي کاسب وکړي دا د چا کاسب دی یو د خپل ځو یو د بل جدي یو د بل کو دی یو د خپل کو دی څه څه مراد دي دا جدي یو د خپل ځو کاسب دی لکه زید زید یا د بل جدي لکه زید عمر یا د بل کو دی لکه زید خمار یا د خپل کو دی لکه زید انسان دا د کوم چې متصبر دی بل غلا د خپل ځو نه متصبر دی د بل جدي نه یو د بل کو دی د خپل کو دی نه ټول شو کو پاتې مجلسی کا سب نشوا کہہ کہ دازہ کا چکر سے پسورت کے سیخت ملات سو سالو ہے مقتصر نشوا کہہ کہ دائے دو مقتصر پسورت کے سالو ہے ملات سی دعوال ملے بات اللہ چھے اخفر ظلنا دپورا کاسب نشی کہ دائے ملے زکا چھے اخفر ظلن دپورا کاسب شی کاسب خود مقتصر نتلی مختا یو مقتصر ورشتی دغا اخفر ظلن ہے مختا شی ورشتی وشی تقدم دشی وپنا پسر شی دابا پلا دو اے بل جزی رو پرا ملے مقتصر نشی کہ دائے کچھ اخفر تبایون دائے ورشتی کاسب مقتصر پر ملے کسو در جن اتحاد اخپل کولی دی پرایل کسب نشی کدا لکه زید حمار ده پورا وچ دغه سره تبین اخپل کولی دی پرایل کسب نشی کدا لکه زید انسان ده پورا لکه چې کسب کدا زره ودی چې هغه وو فشای عارف او مکتسب ولاش کی زنی لومنی کزید کسب شي د خپل کولی دی پرایل او لازم شي خفا به کسب یعنی اخپاول د کسب نو مکتسب نه او د جزی ویله اخپار نو زکه چې زید سره کوم داد لګی دی انسان کوم مطلق انسان کا پاکستانی کا غیر پاکستانی دی پاکستان کې کاپټن تو شي مطلق شه زید را کویدات لگه وجه زید و پاکستانای دو سبا سرخب دو دو شمار وزیستان و ایدات و کویدات و لگه دید سمرا چو کویدات و لگه دید نمرا خطیقی جی نه نمرا پات از نمرا گیجون انسان خب اسمان این انسان نگیر و لازم شی کاسب و اخپاشی چه زید اگه مقتصب نمو دانه دو جید او مقتصب دیده شی که دای پر ایده سر گره تو روکه سارا لکه تو که مقتصبی در زنده پر اپنه باقا اطراف داره چه مقتصبی در جنه هو بره تکدوم دیشی پر نفس که دبل کو جزینا مقتصب هو بره یا تبایون ده پر او که تکدوم دیشی پر نفس رو بدابل که تبایون ده که دبل کو دینا هو بلی جا سره تبایون ده او که دخپل کو دینا مقتصب هو بره نفس جا سر نبی میشی سر استفا لاس لاس مطلب نه خپل کلی نه چې څوبه لري کار دی چې هغه مختصب کې د انسان نه مختصب کې د انسان سره د کوم مناسبه ته چې زه د انسان نه مختصب ځکه اصل استعمال نه ځنه نشته نو تاسو ولې چې جزیبه نه اله په کومه طریقه کې ادراتي او په کلی باندې ادراتي تعقلي نو ادراتي خاصي د ادراتي تعقلي نه لري خاصي دي جزیبه نه اله چې په ادراتي احساسي په خواص سره خپل دی او ته چې دا جزئي چې زه یې دی چې ونه کولی نه خپل دی کولی کو په اعتراض ته تاسو دې بیا دې جزئي نه کولای وای شي اوس یې ځواب ښه شي نه دا څه کوي نو دا به باندې نو واشته ما نه کوي نه په هغه پر دلیل لا سو یو هغه خپل ظلم چې په ظلم نه تاسو ته وایي نو یو هغه دا به چې تکدوم دې شي په لپاره پرتی بلا استماع نه کوي نو استماع نه کوي نه دا جزئي چې تاسو به ونه سمې ونه خاصه چې مو تاسو دې وایي نو غیر قسم خاصینو غیر قسم تبی شما در نگه زینه عد ار سلام دیجی در تک از مویده که پریشه او شده وقت بس دیده خونه این چی این تخان و بازی مرا بجان خوشید چه مویده